کاش بھی کیا جائے، کاش کیا جائے، عطار مدینے میں کاش کیا جائے، کاش کیا جائے، عطار مدینے میں بلوا لو خدا را، اب بلوا لو خدا را، اب سرکار مدینے میں بلوا لو خدا را، اب بلوا لو خدا را، اب سرکار مدینے کاش کیا جائے، کاش کیا جائے، کب تک میں پھروں در دے برنے بھی دو اب دل بے، کب تک میں پھروں در دے مرنے بھی دو اب دل بے، کب تک میں پھروں در دے مرنے بھی دو اب دل بے، دہلیز پہ سر رکھ کر، دہلیز پہ سر رکھ کر، سرکار مدینے میں بلوا لو خدا را، اب بلوا لو خدا را، روزے کے قریب آ گر جاؤں میں غش کھا کر، روزے کے قریب آ گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا اب، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں روتی ہوئی آنکھوں سے بیتاب نگاہوں سے، روتی ہوئی سے، ہو گنبد خضرا کا، ہو گنبد خضرا کا، دیدار مدینے میں ہو گنبد خضرا کا، آقا ہو گنبد گنبد خضرا کا دیدار مدینے کاش کے آ جا اے کاش کے آ جا عطار مدینے میں ہو دعوت اسلامی کی دور جگہ پہ آقا ہو دعوت اسلامی کی دوم جگہ پہ آقا ہو دعوت اسلامی کی دوم جگہ پہ قائم ہو عظیم مرکز قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے قائم ہو عظیم مرکز قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں بد والو خدا را اب پل والو خدا را اخلاص عطا کر دو اور خلق بلا کر دو اخلاص عطا کر دو اور خلق بلا کر دو آقا اخلاص عطا شہد شاہ بلوا کی شہد شاہ ابرار مدینے میں بلوا کی شہد شاہ بلوا کی شہد شاہ ابرار مدینے میں بلوا لو خدا را اب بلوا لو خدا را اب بیتاب جگر بتر دے دو بے تاب جگر دے دو اور آنکھ بتر دے دو بلوا کی شہد شاہ بلوا کی شہد شاہ ابرار مدینے میں کاش کے آ جا کاش کے آ جا اسیا کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو آقا اسیا کی دوا دے دے تو آقا کسی کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو گلبا کی شہد شاہ گلبا کی شہد شاہ ابرار مدینے میں کاش کے آ جا کاش کے آ جا عطار مدینے شہد شاہ گلبا کی شہد شاہ ابرار مدینے میں قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا لو تمہیں دیوانہ بنا لو تمہیں آقا قدموں سے لگا لو تمہیں دیوانہ بنا لو شہد شاہ گلبا کی شہد شاہ ابرار مدینے میرا بزا کی بغارے گو پیبا کی فضائے پھرتا ہو اور جو بیتا پھرتا ہو عطار مدینے میں اور جو بیتا پھرتا ہو عطار مدینے اور جو بیتا پیرتا ہو عطار مدینے اے بلبا لو خدا را اب بلبا لو خدا را اب سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے